i w punktach Lotto i na lotto.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, pierwszy dzień września, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Na Westerplatte oddano hołd ofiarom II wojny światowej. Za chwilę podsumowanie porannych uroczystości. Polska nie zrezygnuje ze starań o reparacje wojenne, zapowiada Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. W tym serwisie także ważne informacje dla pacjentów. Dziś weszła w życie ustawa o bezpłatnych lekach dla dzieci do 18 roku życia i dla seniorów 65+. Na Westerplatte oddano hołd ofiarom II wojny światowej. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli rządu odbyła się przy pomniku obrońców Wybrzeża, stojącym na terenie byłej polskiej wojskowej składnicy tranzytowej, która została zaatakowana przez Niemców 1 września 1939 roku o 4:45. Polski garnizon bronił półwyspu przed przeważającymi siłami niemieckimi przez tydzień. Relacja Witolda Manacha. Uroczystości na Westerplatte rozpoczęła ceremonia złożenia kwiatów na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, broniących Półwyspu. Następnie, już przy pomniku obrońców Wybrzeża, o 4:45 zawyły syreny alarmowe, odegrano hymn, po czym uczestników uroczystości powitał minister obrony Mariusz Błaszczak. 84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Dziś, jak co roku, upamiętniamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę. Prezydent Andrzej Duda, oddając hołd obrońcom Półwyspu, przypomniał, że garstka Polaków walczyła wtedy z miażdżącą siłą niemieckiej armii. Na archiwalnych zdjęciach widać, że to była miazga zryta tysiącami bomb ziemia. I taka niezwykła, bohaterska obrona. Taka twarda, niezłomna, legendarna. Uroczystość zakończyły odczytanie przez harcerza przesłania Westerplatte oraz złożenie wieńca od narodu. Westerplatte, Witold Banach, Polskie Radio. Temat reparacji wojennych od Niemiec nie jest zamknięty, mówił w Polskim Radiu 24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Marcin Przydacz powiedział, że polskie władze zdają sobie sprawę, że wypłata reparacji nie nastąpi z dnia na dzień, ale oczekują konstruktywnej dyskusji z Berlinem w tej sprawie. Ten temat nie jest zamknięty, wbrew temu, co twierdzą przedstawiciele niemieccy i wbrew temu, co twierdzą też niektórzy przedstawiciele polskiej opozycji, którzy chcieliby, aby temat reparacji zupełnie został zamknięty, odwołując się do jakichś zupełnie niewiążących decyzji narzuconego nam przecież przez Sowietów rządu komunistycznego, no bo do tego odwołują się także i politycy z Berlina. Marcin Przydacz przypomniał również Polskim Radiu 24, że w ostatnim czasie radni dwóch miast, Wielunia i Bochni, przegłosowali uchwały popierające dążenie polskich władz do uzyskania reparacji od Niemiec. W ocenie prezydenckiego ministra takie działania samorządowców wzmacniają głos Polski na arenie międzynarodowej, dlatego liczy, że do tego grona dołączą kolejne miasta. Od dziś dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków. Minister zdrowia opublikowała listę preparatów, które pacjent otrzyma w aptece za darmo, jeśli wypisze je lekarz. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Receptę na bezpłatne leki dla dzieci do 18 roku życia lub seniorów powyżej 65 lat może wystawić lekarz lub pielęgniarka, która ma do tego uprawnienia. Na liście bezpłatnych lekarstw dla dzieci jest 2800 pozycji, a spis dla seniorów obejmuje 3800 preparatów. Jak powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka, są to leki odpowiadające potrzebom pacjentów, między innymi z chorobami cywilizacyjnymi. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące. Dla dzieci do 18 roku życia będą dostępne odpowiednie antybiotyki w chorobach wymagających. Na liście bezpłatnych leków zarówno dla dzieci, jak i seniorów są szczepionki przeciwko grypie. Natomiast dla seniorów powyżej 65 roku życia szczepionki przeciwko pneumokokom. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To ostatnie dni wystawy Kolor Życia Frida Kahlo w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do niedzieli. W związku z pożegnaniem wystawy zaplanowano wydarzenia poświęcone artystce i kulturze meksykańskiej, powiedziała pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Polecam, żeby sprawdzić na naszej stronie internetowej szczegóły, dlatego że zapraszamy Państwa do ponownego spotkania z tym niezwykłym filmem z Salmą Hayek w warunkach plenerowych w sobotę, koncert mariachi w niedzielę, także koncert muzyki związanej z Fridą, który będzie odbywał się w ogrodzie, warsztaty, spotkania, najróżniejsze rozmowy, ale także przedstawienie, które przyjedzie specjalnie z Krakowa i będzie odbywało się w Teatrze Królewskim. Przez 3 ostatnie dni trwania wystawy godziny otwarcia będą wydłużone dziś do 20, w sobotę do północy, a w niedzielę do 21. Zwiedzający mogą podziwiać 3 obrazy autorstwa Fridy Kahlo, Tam wisi moja sukienka, Kokosy oraz Martwa natura z arbuzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze serwis pogodowy. Ładny dzień przed nami, proszę Państwa. Na ogół słonecznie, z bardzo przyjemną temperaturą. Trochę deszczu na północy i na południu, a może tak bardziej precyzując, na południowym zachodzie. Najchłodniej dzisiaj nad morzem, 17-18 stopni. Najcieplej w Warszawie i w Lublinie, maksymalnie 23. Trójka, Polskie Radio, 9 minut po 10. Zapraszamy na weekend. Dokładnie tak, zapraszamy na weekend w programie trzecim, jak co piątek do godziny 13. Będziemy Państwu podpowiadać, gdzie i jak sensownie spędzić czas. Będzie też już niebawem serwis kulturalny. Powiemy, jak spektakularnie z tak zwaną pompą zakończyć wakacje. Przeniesiemy się również na warszawski Służewiec, na tor wyścigów konnych. Do 13 będą też zaproszenia na koncerty. Tymczasem artysta, który występował u nas w Krakowie w maju, czyli Peter Gabriel. To już słychać, dobrze słychać, to jest program trzeci Polskiego Radia. Maciek Załęcki realizuje, Michał Kowalski wydaje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Polskiego Radia. zapalny. Jak mam się pożegnać? Na przykład, jak pożegnać się z wakacjami? To my, Trójka Polskie Radio, doskonale wiemy. W poniedziałek zadzwoni pierwszy dzwonek, a dzisiaj dzwoni ostatni dzwonek, aby skorzystać z tych wakacji. Wypad z przyjaciółmi na przykład. Może spacer po lesie. A może coś bardziej szalonego. Sposobu na końcówkę wakacji szukał nasz reporter Bartosz Bielecki. Jak możemy wykorzystać ostatnie dni wakacji? Jak ostatnio możemy wykorzystać, to na pewno się mocno przygotować do szkoły, nie no, żartowałem. Spędzić jak najwięcej czasu z przyjaciółmi, kiedy to jest możliwe. Trochę słabo jest, że się kończą wakacje, ale trzeba zrobić jak najwięcej. Są jakieś szalone rzeczy, które możemy zrobić jeszcze przez te parę dni? A no nie wiem. Skok na bungee. To moje marzenie ogólnie. Zawsze chciałam skoczyć na bungee, ale nigdy nie miałam czasu. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Chociaż pogoda ostatnio nie dopisuje, to warto koniec wakacji spędzić w miły sposób. Gdybyśmy zdecydowali się na proponowany skok na bungee, musielibyśmy zapłacić ponad 200 zł, ale wrażenia mogłyby być niezapomniane. 3, 2, 1, bungee. A czy to dobry sposób, żeby się odstresować? Bo końcówka wakacji to zazwyczaj czas wielu napięć, co tłumaczy psycholog Aleksandra Plewka. Przygotowujemy się na to wszystko, czego się boimy i do czego będziemy wracać, czyli najczęściej do pracy, do szkoły. Jeżeli zostawiliśmy przed urlopem albo przed wakacjami dużo nieogarniętych, niezałatwionych spraw, to później mamy takie poczucie, że zaraz do tych spraw musimy wrócić. To jest nieprzyjemne. W takiej sytuacji oprócz przygód może też pomóc wykorzystanie ostatnich chwil na przyjemności, szczególnie, że zaraz będzie na nie mniej czasu. Kino, spacer po parku, czyli takie trochę oswajanie się z tym, że jeżeli na przykład wyjechałam, to wracam do swojego miasta i jestem już w tym samym miejscu, gdzie moja praca, gdzie moje obowiązki, ale w dalszym ciągu mogę zrobić coś dla siebie. Jak ktoś ma dzieci w wieku szkolnym... Dr Adam Karpiński, WSB Merito. Jeszcze te dni może śmiało w okolicach swojej najbliższej miejscowości, ale nawet na jakiś krótki wypad do stolicy europejskiej i zwiedzenie ciekawego miejsca we Włoszech może sobie ten czas na to poświęcić. Ja to jeszcze mam czas, bo jestem studentem. Mam zamiar wyjechać do Wiednia. Powoli się szykuję na ten wyjazd. Wiele osób już teraz zaczyna planować swój kolejny urlop, tylko czy jest to opłacalne? To częstokroć może się okazać dobrą inwestycją wyjazdową z uwagi na to, jeżeli okazałoby się, że na przykład nastąpiłby wzrost inflacyjny, jeżeli kupujemy jako pierwsi, to możemy sobie wybrać miejsce, hotel, pokój w hotelu. To są te dodatkowe atuty. Chociaż zarówno na first, jak i last minute trzeba uważać, a najbliższy weekend spędzić tak, by potem niczego nie żałować. 19 minut po 10. Warto dodać, że można też na koncercie z Trójką. Jutro od 20 na naszej antenie koncert Ani Dąbrowskiej. O innych koncertach do 13 też oczywiście Państwu powiemy. Tymczasem, jak słychać, gramy. Bardzo przyjemnie. Cranberries, Dreams.

Ekstra pensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Sosy Łowicz 500 gramów, różne rodzaje, 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Jest w 10:30, trójka zaprasza na weekend, więc nic dziwnego, że do programu dokłada się także Małgorzata Łukowska. O 19:00 w sali BHP Stoczni Gdańskiej zacznie się koncert Niepodległości i Niepokorne. Wydarzenie w całości poświęcone będzie kobietom zasłużonym dla Polski, mówi prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej Jacek Wiejski-Górski. Opowieść o niezwykłych bohaterkach. Zapominamy o niepodległościowym czynie kobiet, a tymczasem bez kobiet z naszej niepodległości mogłoby się nic nie ostać. To kobiety w czasie powstań opiekowały się polskim domem, to kobiety dbały o patriotyzm kolejnych pokoleń młodych Polaków, w tym mężczyzn, którzy dzięki wychowaniu walczyli o naszą niepodległość, więc tutaj bardzo ważna jest ta rola kobiet, ale też mnóstwo przykładów, kiedy kobiety stawały obok mężczyzn ramię w ramię. Mówił prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej Jacek Wiejski-Górski. Projekt Koncert Niepodległości tworzy międzynarodowy zespół muzyków sesyjnych, w którego skład weszło przez lata już ponad 250 artystów z Polski, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Armenii. Dzisiejszy koncert, przypomnę, zacznie się w Stoczni Gdańskiej o 19:00. A teraz zmieniamy temat i czekamy na nową płytę Agnety Falckok, byłej wokalistki zespołu ABBA. Wczoraj premierę miał jej promujący nadchodzącą płytę singiel Where Do We Go From Here. Tym samym 73-letnia gwiazda po 10 latach wznowiła swoją solową karierę. Data premiery najnowszego wydawnictwa, które nazywać się będzie A+, nie jest jeszcze znana. Tymczasem do kin ma trafić zremasterowany film o zespole ABBA. The Movie Fun Event z 77 roku trafi do kin na całym świecie. W Polsce obejrzymy go 17 i 19 września, a także 5 października. Ten film jest zapisem trasy koncertowej ABBY po Australii. W nową odsłonę produkcji wpleciono również fikcyjną historię dziennikarza, który bardzo stara się o przeprowadzenie wywiadu z muzykami. A jeszcze dziś w Trójce gościć będziemy od twórcy głównej roli w filmie Raport Pileckiego, Przemysława Wyszyńskiego. To już dziś, bowiem kinowa premiera tego filmu. Na tę rozmowę w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego zapraszam Państwa po godzinie 13:00. A kolejny serwis kulturalny wróci o 14:30. Proszę także pamiętać, że to dzisiaj po 19:00 74. wydanie listy przebojów Trójki. Głosowanie do południa i może się tak stać, że first time w zestawieniu w 20 pojawi się Hozier. To jedna z propozycji, a głosowanie niezmiennie na stronie Trójki. How before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And the soul, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. Lethe would have been softer on my stomach all the same. But you spoke some quick new music that went so far to soothe the soul. I owe my life to flowers that were left there by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing neither sight nor sound, till reaching up for sunlight just to be ripped out by the stem. And sensing only now it's dying, drying out. Genius of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me, baby. But some part of me came alive the final time you called me, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. 21 minut do 11. Trójka niezmiennie zaprasza na weekend. Tilt, mówię ci, że no i będziemy teraz mówić, że warto na przykład pojawić się w Warszawie na Służewcu. Pani Iwona Dziobek, koordynatorka West. Co dalej powinno być? Westminster, dzień dobry. No właśnie, co to takiego jest? Ponieważ tutaj poza anteną powiedziałem, że ja nie miałem pojęcia, że w ogóle jest takie wydarzenie. No to jest bardzo częste, muszę przyznać. W ogóle warszawiacy często nie wiedzą nawet, gdzie jest tor wyścigów konnych. Na Służewcu. Tłumaczyć dokładnie, ale kiedy przyjdą raz, już na zawsze chcą zostać. Westminster Day to jest impreza, którą organizujemy raz w roku. To jest dzień wyścigowy. Gonitw będzie 8 tego roku, w tym jedna wyjątkowa bardzo, bo to będzie Westminster Charity Race. To jest gonitwa charytatywna, do której zapraszamy co roku 10 największych organizacji pomocy w kraju, fundacji. Każda z nich dostaje swojego konia, drogą losowania, żeby to było sprawiedliwie. I te konie ścigają się w imieniu fundacji i tak naprawdę w wyścigach to jest niemożliwe w zasadzie, żeby było tak, że wszyscy wygrywają. Zawsze zwycięzca jest jeden. Natomiast w tym wyścigu wygrywają wszyscy. No właśnie, i chciałem o to zapytać, tak, że to jest taka impreza, że nikt nie przegrywa. No nie. Pula nagród zostaje rozdzielona pomiędzy te fundacje w zależności od miejsca, które dany koń zajmie w tym wyścigu. Jakby te pule tutaj stworzyliśmy wspólnie z naszymi partnerami, których zaprosiliśmy w tym roku do tej gonitwy. Także ale to zapraszam. Nie jest impreza tylko dla fanów wyścigów konnych. Zdecydowanie. Oprócz tego, że oczywiście gonitwy tego dnia będą bardzo ciekawe sportowo, to takim maniakom wyścigowym bardzo się spodoba. To jest to bardzo rodzinny dzień, gdzie będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, dla dzieciaków. Będzie co zjeść i będzie gdzie się pobawić i będzie można poznać tak naprawdę tajniki tego pięknego sportu. Proszę powiedzieć, od której godziny warto się wybrać na warszawski Służewiec? Bramy otwieramy o godzinie 12, już wtedy można się tam pojawić. Pierwsza gonitwa startuje o 13.45, no i będziemy się tak bawić prawie do 19, także jeżeli państwo nie mają jeszcze planów na sobotę, to serdecznie zapraszamy. Tak, ja już zostałem tutaj poza anteną zaproszony, pewnie skorzystam. Proszę mi powiedzieć, bo to jest także warto całymi rodzinami, bo dzieci też nie będą się nudzić. Nie będą, zdecydowanie. Mamy tam strefy zabaw przeznaczone specjalnie dla nich. Będą mogły też zapoznać się z tym, co przygotowały dla nich nasze fundacje. A proszę powiedzieć, no bo oprócz takich zabaw, trampoliny, wiem, że jakieś dmuchańce są przygotowane, food trucki, ale na przykład będzie można, nie wiem, czegoś dowiedzieć się więcej o koniach, może zarazić się tym, żeby na przykład pojeździć za jakiś czas, jeżeli ktoś nie miał takiej możliwości do tej pory. Będziemy tutaj organizowali takie małe wycieczki do stajni wyścigowej, ale to w bardzo małych grupach, dosyć ograniczone to jest z tego względu, że no specyfika dnia wyścigowego jest taka, jaka jest. No, trzeba przede wszystkim dbać o konie, bezpieczeństwo i spokój, bo one się mają ścigać tego dnia. Oczywiście. Proszę jeszcze powiedzieć, bo to jest jeszcze raz o tym, że to jest jedyna charytatywna gonitwa w Europie czy na świecie? W Europie. Mhm. Tak. I o niej jeszcze kilka słów? Żebyśmy wiedzieli. No to jest inicjatywa, którą organizujemy po raz czwarty już i tak naprawdę to był skromny pomysł, który w ciągu 4 lat rozrósł się do takiej skali, że dziś już, jak mówiłam, towarzyszą nam partnerzy, którzy wspólnie z nami gromadzą pulę nagród w tej gonitwie. W tym roku to jest 250 000 zł i taka kwota zostanie. A plany są jeszcze szersze, prawda? Są, tak. Dlatego tutaj też poszukujemy partnerów, zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby do nas dołączyć i te inicjatywy jakby tutaj rozszerzać. No, fundacje są zachwycone, wie pan, to dla wielu osób był pierwszy kontakt z wyścigami, ale w ogóle z końmi też. Oni, kiedy już dostają tego konia po losowaniu, proszę mi wierzyć, odwiedzają je, karmią je, interesują się. Tam się tworzy więź i później kibicowanie z takiej perspektywy jest inne. Czyli zapraszamy tak naprawdę, można powiedzieć, na dobre emocje. Tak, zdecydowanie, na dobre emocje i warto przyjść i się przekonać, jak tego dnia ten tor wyścigowy pulsuje, bo trochę mniej chodzi o sport, jeśli mam być szczera tego dnia. Szczerość to podstawa. Westminster Day, czyli zapraszamy jutro, jak pani mówiła, najlepiej tak w okolicach południa się o 12 pojawi. Otwieramy bramy, o 13.45 jest pierwsza gonitwa. A zapraszała pani Iwona Dziobek, koordynatorka tego właśnie pięknego dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Didn't say I Street.